นั้นไอการที่รู้ความจริงรู้แล้วพ้นทุกข์นั่นแหละเป็นความรู้ในอริยสัจจะนั้นความรู้ในอริยสัจนั้นจะไม่เอียงไปตามกามสุขัลลิกานุโยคต้องไม่ลืมว่าศาสนานี้เป็นศาสนาของผู้ที่ปฏิบัติตามสิกขาสามหรืออริยมรรคมีองค์8สัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะเนี่ยนะตัวเป็นตัวกำจัดกามสุขัลลิกานุโยคสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเป็นตัวกำจัดอัตตกิละมัฏฐานุโยคตัวที่ไม่เอียงไปหาสัสสัตทิฏฐิไม่เอียงไปหาอุเฉททิฏฐิคือสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะเนี่ยนะสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะไม่เอียงไปหาสัสสัตทิฏฐิและอุเฉททิฏฐิถ้าสิกขาสามอย่างเหล่านี้ประชุมกันเมื่อไหร่ก็ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้พระสารีบุตรย่อมยกย่องปฏิปทานั่นเองว่าจักขุกรณีเป็นต้นเนี่ยนะจักขุกรณีที่แปลว่าอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8นี่แหละที่ทำให้เกิดดวงตาที่ทำให้เกิดญาณที่ย่อมเป็นไปเพื่อความสงบระงับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานจักขุกรณีญาณกรณีอุปสมายะ อภิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะนะที่บอกว่าปฏิปทานั้นย่อมเป็นไปพร้อมเพื่อการเห็นอะไรถ้าเห็นนะต้องเห็นสัจจะปฏิปทาที่ปฏิบัติถูกเนี่ยจะต้องมีการเห็นไอ้ที่เห็นนั้นหมายถึงเห็นสัจจะสัจจะตรงนี้ดีกาท่านบอกว่าหมายเอาอริยสัจทั้งหลายนะเนี่ยนะเพราะอาจจะเห็นและเห็นจริงแต่จริงตามความเชื่อของตัวเองเป็นประมาณไม่ได้ความนี้ต้องเป็นความจริงที่เป็นอริยสัจโดยหมายคำว่าเป็นตัวนำในการเห็นดีกาท่านบอกว่าเห็นโดยปริญญาพิสมัยเป็นต้นเนี่ยนะปริญญาพิสมัยปหานาพิสมัยสัจฉิกิริยาพิสมัยสัจฉิกาพิสมัยแล้วก็ภาวนาพิสมัยอภิสมัยแปลว่าการตรัสรู้ตรัสรู้โดยอะไรทุกเนี่ยตรัสรู้ด้วยปริญญาสมุทัยตรัสรู้ด้วยการละนิโรธตรัสรู้ด้วยการทำให้แจ้งอริยมรรคตรัสรู้ด้วยการเจริญเพราะปฏิปทาข้อปฏิบัติเหล่านี้จึงเป็นไปเพื่อการตรัสรู้เรียกรวมๆย่อๆว่าธรรมาภิสมัยธรรมาภิสมัยแปลว่าการตรัสรู้ธรรมการตรัสรู้ธรรมเรียกว่าธรรมาภิสมัยนี่มีอยู่4อย่างใช่ไหมทวนอีกครั้งหนึ่ง1ปริญญาภิสมัยตรัสรู้โดยการกำหนดรู้2ปหานาภิสมัยตรัสรู้โดยการละ3นะสัจฉิกิริยาภิสมัยตรัสรู้โดยการทำให้แจ้งสุดท้ายภาวนาพิสมัยตรัสรู้โดยการเจริญเรียกทั้ง4อย่างนี้เรียกว่าธรรมาพิสมัยเพราะธรรมะตัวนั้นแปลว่าสัจธรรมหมายถึงอริยสัจธรรมเพราะอริยมรรคมีองค์8เนี่ยเป็นเหตุให้รู้แจ้งเนื่องจากอริยมรรคเป็นเหตุให้รู้แจ้งจึงชื่อว่าญาณกรณีเป็นตัวที่ทำให้รู้แจ้งอริยสัจทั้งหลายเป็นตัวที่ทำให้เห็นแจ้งสัจจะทั้งหลายอุปสมายะเชื่อว่าย่อมเป็นไปเพื่อความสงบสงบในที่นี้หมายถึงสงบด้วยสมุจเฉทปหานเพราะตอนนี้กำลังพูดโลกุตระมรรคอยู่นะด้วยสมุจเฉทปหานเพราะทำกิเลสทั้งหลายมีราคะเป็นต้นให้สงบด้วยอริยมรรคอย่างที่ทวนอีกครั้งหนึ่งว่าอนาคามิมรรคเนี่ยสงบโทสะโดยสิ้นเชิงอรหัตตมรรคสงบโลภะโดยสิ้นเชิงอริยมรรคเหล่านี้แหละชื่อว่าอภิญญายะย่อมเป็นไปพร้อมเพื่ออภิญญาอภิญญาบอกว่าความรู้ยิ่งเพราะเหตุว่าสัจจะทั้ง4เป็นธรรมที่ควรรู้ยิ่งสัจจะ4นี้เป็นอภิญญายธรรมใช่ไหมแปลว่าเป็นธรรมที่ควรรู้ยิ่งเนี่ยนะทุกควรรู้ยิ่งสมุทัยควรรู้ยิ่งนิโรธควรรู้ยิ่งทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาควรรู้ยิ่งทุกควรรู้ยิ่งด้วยการกำหนดรู้สมุทัยควรรู้ยิ่งด้วยการละนิโรธควรรู้ยิ่งด้วยการทำให้แจ้งอริยมรรคควรรู้ยิ่งด้วยการเจริญควรรู้ยิ่งทุกต้องบรรลุด้วยการกำหนดรู้ ควรรู้ยิ่งสมุทัยต้องบรรลุด้วยการละควรรู้ยิ่งนิโรธต้องบรรลุด้วยการทำให้แจ้งการรู้ยิ่งมรรคก็ต้องบรรลุด้วยการเจริญจึงจะชื่อว่ารู้ยิ่งจริงๆถ้าไม่งั้นก็ไม่ชื่อว่ารู้ยิ่งถ้าไม่ทำกิจกำหนดรู้ละเจริญทำให้แจ้งก็ไม่ชื่อว่ารู้ยิ่งและก็มรรคมีองค์8นี้ชื่อว่าสัมโพธะแปลว่าการตรัสรู้มัชฌิมาปฏิปทาย่อมเป็นไปเพื่อสัมโพธะแปลว่าเป็นไปพร้อมเพื่อประโยชน์แก่มรรคแท้จริงมรรคนั่นเองย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่มรรคคือเบื้องต้นเนี่ยนะโลกิยมรรคโลกิยมรรคคือศีลวิสุทธิจิตวิสุทธิทิฏฐิวิสุทธิกังขาวิตรณวิสุทธิเป็นต้นจนถึงปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิเนี่ยพวกนี้เป็นโลกิยมรรคที่เป็นไปเพื่อโลกุตระมรรคคือญาณทัศนวิสุทธิแล้วมรรคชั้นล่างๆเป็นอุปนิสัยแก่มรรคชั้นสูงๆในประธานท่านบอกว่ากุสโลธรรมโมกุสลสะธรรมัสสะอุปนิสยปัจเจเนปัจโยก็คือโสดาปฏิมรรคเป็นกุศลนะโสดาปฏิมรรคต้องเป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สกทาคามีมรรคกุศลเนี่ยด้วยอำนาจอุปนิสยปัจจัยคือปกตูปนิสยปัจจัยนั่นเองเพราะการเจริญกุศลธรรมชั้นล่างๆเป็นปัจจัยแก่กุศลธรรมชั้นสูงๆต่อไปเพราะโลกิยมรรคกุศลก็เป็นปัจจัยแก่โลกุตระกุศลโลกุตระกุศลระดับล่างๆเป็นปัจจัยแก่โลกุตระกุศลระดับสูงสูงต่อไปอีกสูงแค่ไหนเอื้อมไม่ถึงก็แล้วกันนะเอื้อมยังไม่ถึงเลยสูงขนาดนั้นแหละเรียนมาตั้งนานแล้วก็ยังเอื้อมไม่ถึงสักวันหนึ่งคือหน้านะเกือบเลยนะเหรออะไรเป็นเครื่องรับรองว่าเกือบเอาอะไรเป็นมิเตอร์นะบอกเกือบแล้วเอาศีลเอาศรัทธาโสตาปฏิยังฆ่าธรรมมาไล่ดู1 2 3 4วิริยะ1 2 3 4สติ1 2 3 4สมาธิฌาน1 2 3 4ปัญญาอริยสัจ4เกือบหรือยังก็อนุโมทนาด้วยนะโอ้ทำบุญมาเยอะจริงๆนะมีบุญมากอนุโมทนาด้วยชื่อว่าสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนแล้วก็เกือบสามีจิปฏิปันโนแล้วหรืออีกในหนึ่งเนี่ยนะสัมมาทิฏฐิเนี่ยเมื่อเกิดขึ้นย่อมเป็นปัจจัยแก่สหชาตธรรมที่เหลือสัมมาทิฏฐิเมื่อเกิดขึ้นย่อมยังสัมมาสังกัปปะเป็นต้นให้เกิดที่บอกว่ามรรคเนี่ยเป็นไปเพื่อสัมโพธะการตรัสรู้มรรคเป็นปัจจัยแก่มรรคหมายความว่าสัมมาทิฏฐิเป็นปัจจัยแก่สัมมาสังกัปปะสัมมาสังกัปปะเป็นปัจจัยแก่สัมมาวาจาเพราะฉะนั้นมรรคจึงเป็นปัจจัยแก่มรรคนะองค์มรรคเป็นปัจจัยแก่องค์มรรคโดยสหชาตปัจจัยเนี่ยนะสัมมาทิฏฐิเนี่ยท่านบอกว่าเป็นมรรคาธิปไตยะเนี่ยนะเป็นมรรคาธิปไตยะเพราะว่าตัวมรรคตัวสัมมาทิฏฐิตัวญาณเนี่ยเป็นอะไรเป็นวิมังสาธิปติใช่ไหมมรรคาธิปติโนธรรมาเนี่ยนะตัวเป็นมรรคด้วยแล้วก็เป็นอธิบดีด้วยเนี่ยนะก็ระดับสูงอ่ะนะเดี๋ยวมีเวลาเรียนปัจจัยเรียนอะไรนะเรียนมาติกาต่อไปอีกนะเดี๋ยวจะไปไกลไปหน่อยที่บอกว่าการเจริญอริยมรรคเนี่ยเป็นไปเพื่อพระนิพพานบอกธรรมชาติที่ชื่อว่านิพพานพระนิพพานแปลว่าเพราะทำกิจที่มรรคต้องทำพระนิพพานเนี่ยถ้าไม่ใช่อริยมรรคจริงๆเนี่ยหมดโอกาสที่จะรู้แจ้งไม่ใช่ฐานะที่จะรู้แจ้งอริยมรรคเนี่ยนะเพราะว่าขอโทษถ้าไม่เจริญด้วยอริยมรรคจริงๆเนี่ยนะที่จะทำให้แจ้งพระนิพพานเป็นไปไม่ได้เห็นไหมพระนิพพานบางคนที่เรียนนิพพานอสังขตธรรมก็ไม่มีอะไรก็มีแค่อสังขตธรรมมันไม่ใช่สังขตะก็จบเลยใช่ไหมไม่มีอะไรทำไมต้องไปทำอะไรด้วยทำไมต้องไปทำอะไรเพราะฉะนั้นก็เคยเกิดโทสะก็เกิดต่อไปเคยโลภก็โลภต่อไปเพราะมันอสังขตะธรรมอ่ะนะมันมีประโยชน์อะไรไม่เห็นมีอะไรเลยใช่ไหมนั่นเรียนไปเรียนมากลายเป็นมหามิจฉาทิฏฐิไปแล้วนะเมื่อก่อนทิฏฐิอันนี้ก็ไม่เกิดว่าเรียนมาเรียนไปไม่ดีเนี่ยเป็นมิจฉาทิฏฐิดีไม่ดีกล่าวตู่คำสอนพระพุทธเจ้า พระองค์บำเพ็ญบารมีตั้งสี่อสงไขยแสนกับทำทุกอย่างเพื่อจะให้แทงตลอดพระนิพพานพอบอกมาฟังปั๊บบอกไม่มีอะไรเท่านั้นมันไม่มีอะไรเท่านั้นไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสไม่มีสังคตะธรรมอยู่ในนั้นแม้แต่อย่างเดียวเลยพอเลยก็รู้แล้วว่านิพพานคืออะไรเท่านั้นแสดงว่ารู้ว่าไม่รู้จริงๆกันนะบอดสนิทเลยนะท่านก็พระนิพพานตัวนี้เนี่ยที่จะรู้แจ้งแทงตลอดนี่เป็นธรรมที่ละเอียดสุขุมลุ่มลึกเป็นธรรมที่สงบระงับทุกข์เป็นธรรมที่ดับทุกข์เป็นธรรมที่สิ้นตัณหาเป็นที่เพิกถอนอาลัยมันผู้ที่จะดับทุกข์ได้จริงๆเนี่ยถ้าไม่เจริญไม่ปฏิบัติอย่างด้วยความภาคเพียรพยายามอย่างแท้จริงก็ไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้แต่ปฏิปทาคืออริยมรรคนั้นท่านกล่าวว่าเป็นไปพร้อมเพื่อพระนิพพานเพราะอะไรเพราะอริยมรรคเหล่านี้เป็นไปพร้อมเพื่อการทำพระนิพพานให้แจ้งแค่ไหนก็คือให้ประจักษ์ชัดซึ่งพระนิพพานท่านกล่าวว่านิพพานายะเป็นไปพร้อมเพื่อนิพพานคืออนุปาทิเสสานิพพานนะอันนี้เป็นพูดใจความโดยสรุปแต่การพรรณนาอื่นนอกจากนี้ไปจะทำให้เนิ่นช้าถ้าพูดมากกว่านี้ช้าแน่พูดยังไงพูดอย่างอื่นอีกถ้าเรียกว่าพูดอย่างอื่นให้มากกว่านี้ช้านี่พูดยังไงคือถ้าหากว่าต้องเอาตั้งแต่ไล่ตั้งแต่ศีลวิสุทธิทิฏฐิวิสุทธิเป็นต้นมาวิสุทธิเจ็ดประการเนี่ยนะอย่างที่เราเรียนเมื่อแล้วก็50ชั่วโมงเหมือนกันอันนี้ช้าจริงๆแล้วอีก50ชั่วโมงเพิ่มเนี่ยช้ามากถ้าใครอยากรู้พิสดารก็ไปฟังเรื่องวิสุทธิเจ็ดโน่นน่ะท่านจึงพูดแบบสรุปว่าอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8นี่แหละที่เป็นธรรมที่เป็นไปเพื่อทำญาณทำจักขุให้เกิดทำญาณให้เกิดเป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเป็นไปเพื่อความตรัสรู้เป็นไปเพื่อพระนิพพานทีนี้คำว่าบัดนี้พระเถระประสงค์จะแสดงมัชฌิมาปฏิปทานั้นโดยสรุปจึงถามว่ากตมาวุโสดังนี้แล้ววิสัชนาโดยนัยยะเป็นต้นว่าอายะเมวะบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าอายะเมวะอายะเมอยังเนี่ยนะมาจากคำว่าอายังบวกเอวะอยังนี่แปลว่านี้เอวะแปลว่าเท่านั้นคำสั่งบอกต้องมาพรุ่งนี้เท่านั้นนะแสดงมาปรืนนี้ได้ไหมวันนี้เลยได้ไหมเอาก็สั่งมาแล้วว่าพรุ่งนี้เท่านั้นเลยนี่ก็เหมือนการเป็นอวธารณะแปลว่าแกไม่คำสั่งเด็ดขาดเหมือนกันเถอะเป็นคำพูดที่เด็ดขาดมากไอ้คำว่าเท่านั้นนี่แสดงว่าแบบอะไรนะเป็นคำที่ถือว่าเด็ดขาดจริงๆอ่ะนะเอามันอวธารณะแปลว่าห้ามอย่างอื่นเนี่ยนะเอาอย่างนี้เท่านั้นอันนี้แปลว่าพระเถระกล่าวคำนี้ไว้เป็นการปฏิเสธมรรคสายอื่นปฏิเสธข้อปฏิบัติสายอื่นที่จะทำให้บรรลุพระนิพพานแม้กระทั่งในธรรมจักรนะธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนี่ย ก็แสดงแบบนี้อายะเมวะอริโยอัตถังคิโกมัคโคเนี่ยนะธรรมจักรสูตรแรกก็ปฏิเสธไว้อย่างนี้แล้วก็สูตรถัดหลังจากนั้นมาจนจวบถึงพระนิพพานก่อนพระองค์จะปรินิพพานพระองค์ก็ยังยืนยันอยู่สับเดิมว่าอริยมรรคมีองค์8เท่านั้นที่จะทำให้บรรลุเป็นสมณะคือบรรลุสามัญญผลบรรลุมรรคผลอริยมรรคมีองค์8เท่านั้นที่จะทำให้บรรลุพระนิพพานมันถ้าไม่ครบ8บรรลุได้ไหมถ้าทุติยมรรคก็เอาวิตกออกไปอย่างนี้เลยแต่ก็อันนี้พูดแบบธรรมดาทั่วๆไปก็ต้องอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ถ้าไม่ครบ8แล้วก็ไม่ใช่ฐานะเนี่ยนะแต่คนที่จะได้ทุติยฌานถ้าไม่เจริญสัมมาสังกัปปะจนบริบูรณ์เนี่ยจะได้ปฐมฌานไหมไม่ได้ถ้าไม่ได้ปฐมฌานแล้วจะได้ทุติยฌานไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ยังเชื่อว่ายังต้องมีสัมมาสังกัปปะโดยโวหารอยู่ดีสรุปว่าทางนี้เท่านั้นเพื่อความหมดจดแห่งสัตว์ทั้งหลายนะทางนี้เท่านั้นนะคือทางคืออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8เท่านั้นเพื่อจะได้แสดงว่ามรรคนั้นเป็นของมีทั่วไปแก่พระพุทธเจ้าของพระปัจเจกพุทธเจ้าและของสาวกของพระพุทธเจ้าดังที่พระองค์ตรัสว่ามรรคอริยมรรคมีองค์8นี้เท่านั้นไม่มีมรรคอื่นเพื่อความบริสุทธิ์แห่งทัศนะไม่มีข้อปฏิบัติอื่นเพื่อบรรลุโสดาปัตติมรรคนะแต่ก็ทวนอีกครั้งหนึ่งนะว่ามรรคนี่ต้องครบองค์8นะแต่ปัญหาที่มันเป็นอยู่ส่วนหนึ่งคือมันไม่ครบ8 ขายมักกินคนละมักคนละมักคนละมักถ้าเป็นรถนะขายแต่อะไหล่กันวันนี้ค้าล้อคนนี้นะวันก่อนไปแถวแถวนั่นอะอะไรนะไปทางปทุมนะเรียกอะไรประตูน้ำพระอินทร์แถวอะไรไปทางโน้นนะแถวรังสิตแถวอะไรเนี่ยนะอันนั้นมีแต่ร้านขายอะไหล่ร้านขายอะไหล่ที่นี่ขายอะไรนะถ้าเป็นรถนะเขาบอกขายช่วงหัวรถเนี่ยก็เรียกอะไรขายเก๋งหรือที่ขายเก๋งขายล้อขายอะไรก็แยกมาขายกัน ถามว่าเมื่อไหร่มันจะวิ่งได้ชั้นใดตอนนี้ก็เหมือนกันศึกษาพระศาสนาในยุคหลังมาเนี่ยนะเป็นการขายทีละมรรคที่นี่บอกที่นี่วิปัสสนาอย่างเดียวก็เท่ากับบอกว่าชั้นที่นี่ชั้นเอาสัมมาทิฏฐิอย่างเดียวอีกที่หนึ่งก็บอกว่าที่นี่นะเอาศีลอย่างเดียวบอกที่นี่สมาธิอย่างเดียวที่นี่เจริญสติอย่างเดียวที่นี่เนกอะไรนะเพียรอย่างเดียวไม่หลับไม่นอนหรอกที่นี่นอนน้อยมากเพียรอย่างเดียวแต่สรุปว่าไม่รู้ว่ามันจะเข้า8ได้เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ยังนึกไม่ออกเลยนะแล้วก็เพราะอะไรเพราะตัวเองปฏิเสธองค์มรรคอื่นๆไว้หมดแล้วอ่ะมันจะไปเป็น8ได้ยังไงแล้วไอ้ที่กำลังเจริญอยู่มันก็ไม่ใช่1ใน8ที่กำลังพูดถึงเลยเพราะฉะนั้นถ้าไม่ครบองค์8ไม่ใช่ข้อปฏิบัติเพื่อตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าเพราะพระองค์บอกว่าทางคืออริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8นี้เท่านั้นไม่มีมรรคอื่นเพื่อความบริสุทธิ์แห่งทัศนะคือความเห็นที่จะเห็นพระนิพพานได้ต้อง8ประชุมกันเนี่ยนะที่จะเห็นพระนิพพานเนี่ยนะเพราะมรรคเนี่ยทัศนะโถใช่มั้ยมรรคเนี่ยเพราะอัตถวะเห็นพระนิพพานอริยมรรคที่เห็นนิพพานมีอยู่4ขั้นโสดาปัตติมรรคสกทาคามีมรรคอนาคามีมรรคและอรหัตตมรรคถ้าไม่ครบ8ไม่ใช่ฐานะงั้นเวลาทําบุญเนี่ยนะถ้าใครตั้งความปรารถนาก็ขอให้ประชุมมรรคมีองค์8ได้สําเร็จเนี่ยนะประชุมมรรคมีองค์8ทําบุญก็ขอให้ประชุมอริยมรรคได้สําเร็จเถอะถ้าประชุมสําเร็จครั้งที่1แล้วก็ปิดอบายได้หมดเลยทีนี้ถามว่าอริยมรรคเกิดที่ไหนเกิดที่ใจนะทำยังไงนะใจจะเป็นไปกับอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8เขาจึงเรียกว่าโอปนยิโกแปลว่าน้อมให้มีในใจของเราเนี่ยนะสมาทานน้อมเพื่อให้มีในใจเนี่ยนะถ้าไม่น้อมเพื่อให้มีในใจเนี่ยวักสาธุด้วยบุญกุศลข้าพเจ้าบรรลุมรรคผลนิพพานเออที่ว่านี่มันอยู่ที่ไหนแต่ถ้าพูดอย่างนี้แปลว่าชมนะที่ดีแล้วที่คุณปรารถนามรรคผลนิพพานแต่อยากจะถามต่อไปอีกว่าแล้วมันอยู่ที่ไหนอยู่ตรงไหนบอกอยู่ที่ใจแล้วใจแบบไหนนะที่เป็นใจที่ประกอบไปด้วยมรรค8ก็มาไล่ดูเออใจที่มีสัมมาทิฏฐิเห็นอริยสัจใจที่เป็นไปกับสัมมาสังกัปปะเป็นกุศลวิตก3เป็นใจที่วิรัตจากวจีทุจริต4เป็นใจที่เป็นไปกับวิรัตกายทุจริต3เป็นใจที่บริสุทธิ์จากว่ากายทุจริตวจีทุจริตอย่างแท้จริงเป็นใจที่เป็นไปกับสัมมาประธาน4เป็นใจที่เป็นไปกับสติประธาน4เป็นใจที่มีฌาน4มันจะเป็นไปได้ไงเป็นใจที่มีสติประธาน4ด้วยแล้วใจชนิดนี้ประชุมกันน่ะนะจึงจะตรัสรู้ได้น่ะนะก็ตั้งความปรารถนาให้มีในใจก่อนนะเรียกว่าโอปนยิโกน้อมให้มีในใจโอปนยิโกควรน้อมให้บังเกิดขึ้นในใจด้วยบุญกุศลนี้ขอให้ใจที่เป็นไปกับมรรคผลได้เกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยนะถ้าไม่ตั้งเป้าไว้ชัดๆอย่างนี้นะโอ้ยเกือบบรรลุแล้วมันบรรลุที่ไหนบรรลุว่ายังไงเนี่ยนะเขามาไว้ถามเล่นๆแล้วก็สนุกดีแล้วก็ถามเมื่อไรก็โกรธทุกครั้งไปได้ศัตรูเพิ่มไปทุกทีไอความสนุกของเราเนี่ยเราก็ได้ศัตรูเพิ่มไปทุกครั้งไปไม่ค่อยดีเนาะไงมีบางคนก็โอ้ยคุณปฏิบัติทำไมเนี่ยทำไปทำไมแล้วมันดียังไงทำไมแล้วไม่ทำได้ไหมอะไรไม่ทำไปทำมานะจะทำให้พระอริยะโกรธซะอีกเนี่ยลำบากเลยแหละอริยะโกรธได้ยังไงก็ไม่รู้